Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji cofniemy się w czasie mniej więcej o lat 15. Innymi słowy, będziemy słuchać muzyki z roku 2006. Mówię muzyki dlatego, że oprócz przebojów w sensu stricto pojawią się również albumy. Albumy w bardzo obszernych fragmentach, czyli krótko mówiąc płyty długogrające. I już za chwilę pierwsza trójka, trzy utwory z płyty Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Trzy razy koma. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. W boku 300 dni. Nie można było pozbyć się uczucia żalu. Zataczałem się we mgle. Najpierw byłaś obok mnie, albo nie było cię wcale. Zrozum, jeśli nie będę umiał zmusić się do życia. Wybacz, jeśli nie będę umiał powstrzymać się od picia. Musi minąć kilka dni, zanim zduszę w sobie wstyd. Zanim nabiorę nowych sil. Nie wiem, w którą stronę, nie wiem, dokąd mogę dotrzeć. Uwalniam swoją wolę, zaczynam nową drogę w miejsca, których nie ogarniemy. Policzyć tego grzechu. Musi minąć kilka dni, zanim zdławisz w sobie krzyk. Zanim nabierzesz nowych sił. I nie wiem, w którą stronę, i nie wiem, dokąd mogę dotrzeć. Uwalniam swoją wolę, zaczynam nową drogę w miejscach, dokąd mogę dotrzeć. Uwalniam swoją wolę, zaczynam nową drogę w miejscach, których nie ogarniemy. Koma trzy razy w trójce. Daleka droga do domu, tonacja i system. Wszystkie utwory z drugiej płyty długogrającej tego zespołu zatytułowanej Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. A teraz trzy razy zespół ze Stanów Zjednoczonych, a mianowicie Built to Spill. Tej formacji od początku istnienia przewodzi Doug March i teraz z płyty, która ukazała się w roku 2006, You in Reverse, trzy fragmenty. Pierwszy nosi tytuł The Weight. You wait. Wait for dark. Wait for something about Za nami trzy razy Doug Marsh z kolegami, czyli Built to Spill z płyty You in Reverse, a tytuły utworów to The Weight, Liar i Going Against Your Mind. O ile grupa Built to Spill zaczynała w latach 90., to teraz zespół australijski dla odmiany, który zaczynał jeszcze wcześniej, bo w latach 80. i w roku 2006 wydał płytę zatytułowaną Uninvited Like the Clouds. The Church, bo mowa właśnie o tym zespole, praktycznie, podobnie zresztą jak Built to Spill, nie ma na swoim koncie złych płyt. I z płyty Uninvited Like the Clouds, na potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem, trzy fragmenty. W pierwszych dwóch zaśpiewa Steve Kilby, regularny wokalista zespołu Easy i Block, a później gitarzysta Marty Wilson Piper jako główny wokalista w utworze She'll Come Back For You Tomorrow. The Church razy trzy. Yeah. I was down in the city on a miracle street. I flailed like a swimmer through the summer heat. I was waiting for a friend that I needed to meet. And I was hoping she was bringing with her something sweet. And I was hoping for an open little opening. And I suffered for a groovy little happening. But it's all going wrong just like a singing that song. The song I wrote about you that they put on TV. The TV that I gave you cause you wanted to see. But all you saw was spaces where the people used to be. 100 bastard voids with their pull on me. In the valley of death, you'll be breathless and free. Just hold still, I will make you all so beautiful. beautiful. Twists and tosses you to fall, grants your wishes and takes them all away, and it crushes and it squeezes, breaks the spirit, kills the soul, and it does just as it pleases, digs you high. You hypnotize, you make you follow, or she'll come back for you tomorrow. Po płycie polskiej, po płycie amerykańskiej pora przyszła i już minęła na płytę australijską w programie trzecim Polskiego Radio. The Church, Steve Kilby, Martin Wilson Piper z kolegami w trzech utworach z albumu Uninvited Like the Clouds. Easy, Block i She'll Come Back For You Tomorrow. A teraz trójka polska, którą rozpocznie kombajn do zbierania kur po wioskach. We'll be right back. nogach w ziemię wsiąka, to rozłąka. Strach na wróble, głowym płaszczem taki głaszcze. Obłąkany pastuch się po łąkach błąka. Patrzy w oczy martwej ważce, bo tak chce. A dookoła pachnie sianem, choć trawy nie są ścięte. I od zapachu ziół pijane, usta moje zmierzchnięte. Wiarze kona, stara grusza i szum w uszach. Wysuszone dwie jaszczurki z górki prażą. Na wyprawę kleszcz wyrusza, wielka susza. W suchych studniach skacowane mrówki łażą. A dookoła pachnie sianem, choć trawy nie są ścięte. I od zapachu ziół pijane, usta moje zmierzchnięte. Wracaj deszczem ze śniegiem wszystko. Ustnie bez ciebie, wracaj. Wracaj, bo tak chcę. Wracaj deszczem ze śniegiem wszystko. Ustnie bez ciebie, wracaj. Wracaj, bo tak chcę. Do gospody niedopity powiedzie. Ubolewać, wódkę w siebie wlewać. Chłop chudego konia sobie jedzie. Żeby burza deszcz ulewa w suche drzewa. A dookoła pachnie sianem, choć trawy nie są ścięte. I od zapachu ziół pijane, usta moje zmierzchnięte. Wracaj deszczem ze śniegiem wszystko. Ustnie bez ciebie, wracaj. Wracaj, bo tak chcę. Wracaj deszczem ze śniegiem wszystko. Ustnie bez ciebie, wracaj. Wracaj, bo tak chcę.